Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can bir can gidiyor. Vicdanın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can bir can ölüyor. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Seninle yaşamak güzel şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Vicdanın sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can bir can gidiyor. Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can bir can ölüyor. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Allah öldürür, dünyadan alır. Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. Sen beni dünyada ateşe attın. sen benim yaram ateş at.